क्या कोई ऐसा भी दिन है जब जहन्नम ना भड़काया जाता हो? जी हाँ, जुमुआ के रोज जहन्नम नहीं भड़काया जाता। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب